إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد تمام تعريفات تمام تمليحات تمام كبريائي بڑائي تمام حمد و ثنا وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا, نہ تو اس کا کوئی باپ ہے, نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ ہی اس نے اپنی قدرت کے اندر, اپنی علمیت کے اندر, اپنی طاقت کے اندر کسی کو بھی شریک کیا. وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے. تمام درود و سلام حضرت کونین خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. الحمدللہ ہم ان ایام میں داخل ہو چکے ہیں جو ہمارے لیے سب سے افضل ترین ہیں. الحمدللہ یہ جو مہینہ ہے بڑا ہی فضیلت والا ہے, اس کے جو ایام ہیں 10 بڑے ہی فضیلت والے ہیں. لوگوں نے صبر کرنا شروع کر دیا, حج کا ماحول بنتا جا رہا ہے اور ابتدا ہو گئی ہے. فضاؤں کے اندر, باہر کے اندر اور مکے کے اندر لبیک اللہم لبیک کے صدائیں لگنا شروع ہو گئی ہیں. یہ وہ افضل ایام ہیں جس کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری کے اندر, اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کیے جانے والا عمل تمام دنوں سے کیے جانے والے عمل سے بہتر ہے, افضل ہے. ابن عمر کہتے ہیں اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. حضرت عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس ایام کو پا لیا کرتے تھے تو بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے اور اللہ کے ذکر اور وحدانیت کا اقرار کیا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. الحمدللہ ہم اس ایام میں داخل ہو گئے اللہ کی توفیق سے. اگر آپ مشاہدہ کریں اس ذوالقعدہ کا کہ اس کی افضلیت, اس کی فضیلت کے اندر اگر آپ مشاہدہ کیجئے عرفات کا، اگر آپ مشاہدہ کیجئے حج اور عمرے کا، اگر آپ مشاہدہ کیجئے قربانی کا، تمام مشاہدوں کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر تمام عبادت منجمد ہو جاتی ہے، ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں، اس کے اندر ذکر لا الہ بھی آ رہا ہے، اس کے اندر عرفات کا روزہ بھی آ رہا ہے، اس کے اندر زکوٰۃ کے اندر قربانی بھی آ رہی ہے، اور اس کے اندر حج مبرور بھی آ رہا ہے۔ یہ فضیلت والے ایام، ان 10 دنوں کے ایام کے اندر یہ تمام عبادتیں منجمد ہو کے جمع ہو رہی ہیں، اور اگر آپ ان عبادتوں کا مشاہدہ کیجئے، مطالعہ کیجئے، تو اس میں ایک شخصیت، مرکزی شخصیت نظر آئے گی جو موجود ہے، جس تمام عبادت کا لب لباب، فلسفہ، آئیڈیا اور لوجی اگر آپ دیکھیں گے، تمام عبادتوں کا مشاہدہ کریں گے، ان 10 دنوں کے اندر جو افضلیت میں سب سے اعلیٰ اور بہتر ہیں اس میں آپ مشاہدہ کریں گے، تو اس میں ایک شخصیت آپ کو نظر آئے گی۔ وہ شخصیت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ جب تک عید الاضحیٰ، حج اور عمرہ اور قربانی اور نماز، اس کے اندر جب تک حضرت ابراہیم کا نمونہ نہ پیش کیا جائے، تب تک اس کا مقصد اور اس کو سمجھنے کا انداز آپ کے سمجھ نہیں آئے گا۔ جب تک بات حضرت ابراہیم کی نہیں ہوگی، عید الاضحیٰ کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ یہ وہ حضرت ابراہیم ہیں جن کے لیے کہا گیا امب الانبیاء، ابو انبیاء، یعنی یہ اماموں کے باپ ہیں، ان کے لیے کہا گیا خلیل اللہ، یہ اللہ کے دوست ہیں، ان کے لیے خود قرآن نے کیا کہا کہ یہ امام ہے پوری دنیا کے لیے۔ اللہ نے اتنا بڑا رتبہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا، اتنا بڑا منصب دے دیا، اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کی سوچ حیران رہ جائے گی۔ ابراہیم کو اتنا بڑا اللہ نے منصب عطا فرمایا علیہ السلام کو، اور آپ بھی جانتے ہیں بڑے سے بڑا ہو کہ چھوٹے سے چھوٹا استاد ہو، ایسے ہی کسی کو منصب عطا نہیں فرماتا، ایسے ہی کسی کو جو ہے مدیر اور مینیجر نہیں لگاتا، ایسے ہی کسی کو شاباشی نہیں دی جاتی جب تک کہ وہ اپنے کام کو بہت اچھے طریقے سے انجام نہ دے دے۔ ایسے شخص کی مثال تب تک نہیں دی جاتی جب تک وہ اپنے کام میں پرفیکٹ نہ ہو جائے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ تو اس کے لیے خود قرآن نے نقشہ کھینچا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا، مختلف طریقوں سے آزمایا، مال دے کے آزمایا، اولاد دے کے آزمایا، بیوی دے کے آزمائی، بچے دے کے آزمائے، ہم نے اسے منصب دے کے آزمایا، ہم نے ابراہیم کا خوب امتحان لیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ، کہ اللہ نے ابراہیم کا خوب امتحان لیا، کچھ دے کے آزمایا، کچھ لے کے آزمایا، آگ میں ڈال کر آزمایا، قوم سے بغاوت کر کر آزمایا، قبیلے اور ذات کے مخالف ہو کر آزمایا، اللہ نے ابراہیم کو سب سے زیادہ واضح طور پر آزمایا۔ اللہ نے ایسے ہی انہیں امام نہ بنایا، ایسے ہی انہیں نمونہ نہ بنایا، ان کی زندگی کو، ان کے اہل و عیال کو حج اور عمرہ بنا دیا، ان کے عمل کو قربانی جیسا اہم مسئلہ اور قربانی جیسا اہم عمل بنا کے اللہ نے پیش کر دیا۔ یہ نمونہ اللہ نے تمہیں دے دیا کہ حج، قربانی، عمرہ، زکوٰۃ، نماز، اس کا مقصد، اس کا فلسفہ کیا ہے، کہ اس کے اندر سیرت ہے۔ وہ سیرت کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ جب تک ان کا ذکر نہ ہو جائے تب تک بات ختم نہیں ہوتی، عید الاضحیٰ کا مقصد ختم نہیں ہوتا جب تک سیرت آپ نہ سمجھ لیجئے۔ بات یہ ہے اگر آپ مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے اللہ نے خود کہا انا جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے اس کو تمام انسانیت کے لیے کیا بنا دیا؟ امام بنا دیا، لیڈر بنا دیا۔ انا جاعلک للناس ناصر امام، کہ ہم نے اسے امام بنایا، لیڈر بنایا، مسلمانوں کے لیے بھی امام بنا دیا، یہودیوں کے لیے بھی امام بنا دیا، عیسائیوں کے لیے بھی امام بنا دیا، مجوسیوں کے لیے بھی امام بنا دیا، ہم نے اسے بت مت کے لیے بھی امام بنا دیا۔ وجعلنا للناس، تمام انسانیت کے لیے ہم نے امام بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے ابراہیم کو تمام لوگوں کے لیے امام بنا دیا۔ اور اگر آپ مطالعہ کیجئے تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی ہیں، عیسائی کہتے ہیں یہ ہمارے نبی ہیں، مجوسی کہتے ہیں یہ ہمارے نبی ہیں، یہاں تک کہ بت مت جس کو وہ رام کہتے ہیں اس کے اندر بھی اپنے مطالعے میں لکھتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ ابراہیم سے ہے، اس کا مقصد ابراہیمی ہے۔ اللہ نے منصب بھی ایسا عطا فرمایا کہ تمام انسانوں کے لیے انہیں کیا بنا دیا؟ امام بنا دیا اللہ نے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ، اس سے پہلے تو ہم نے ابراہیم کی آزمائش کی، اسے نکھارا، اسے چیک کیا، اسے ہلایا، اس پہ مصیبتیں ڈالی، اس کے بعد ہم نے اسے امام بنایا، اس کے بعد ہم نے اسے سرٹیفکیٹ دیا، امام بنایا پورے لوگوں کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے کیا کیا؟ اس کو ازما لیا۔ تو یہ جو عمرہ ہے، یہ حج ہے، یہ سعی ہے، یہ قربانی ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ نماز ہے، اس کا فلسفہ، اس کی لاجک، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ سیرت ابراہیمی ہے۔ اور اللہ اکبر، اتنی آسانی سے کوئی امام نہیں بنتا، ابو الانبیاء اتنی آسانی سے نہیں بنتا، خلیل اللہ اتنی آسانی سے نہیں بنتا۔ یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے، اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ یقیناً یہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں کہ اس آزمائش کو جھیل سکے۔ اگر ہم ذکر کرتے ہیں قربانی کا تو ہمارے ذہن میں اور سوچ میں یہ بات آتی ہے کہ جانور کو گرا دینا اور اس کے گلے پہ چھری پھیر دینا، یہ قربانی ہے۔ اگر ہم حج کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سیرت نظر آتی ہے کہ صحیح پہ دوڑ لگا لینا، جمرات میں پتھر مار لینا، عرفات کے اندر ٹھہر جانا، یہ اصل میں حج ہے۔ نہیں بھائی، اس کی فلسفی اور سیرت کو سمجھنا ضروری ہے۔ ذرا دیکھیے، جب اللہ نے کہا ابراہیم ہم نے تو تم سے قربانیاں لے لی ہیں، تمہیں تو خلیل بنانا ہے، آغاز ہدایت ابراہیم کا شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ابراہیم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، سورج کی روشنی دیکھ کے کہتے ہیں کہ شاید یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ جب سورج چلے جاتا ہے، رات اس پہ تاری آ جاتی ہے، پھر کہتے ہیں یہ کیسا سورج ہے، اس پہ رات تاری آ گئی۔ تار میں دیکھتے ہیں، رات میں دیکھتے ہیں کہ چاند بہت خوبصورت اور پر نور ہے، ستارے ہیں، کہتے ہیں کہ شاید یہ میرا رب ہے۔ آخر میں تھک جاتے ہیں اور تھک کے کہتے ہیں، ستارے بھی غروب ہو جاتے ہیں اور چاند کی خوبصورتی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا جس نے چاند کو پیدا کیا، جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے ستاروں کو پیدا کیا، وہی رب ہے۔ اللہ نے ہدایت دے دی، اللہ نے تو تم لوگوں سے بھی کہا تھا افلم یخیروا الی الارض فینظروا، ذرا زمین میں چلو، پھرو، خدا کی قدرت کو دیکھو۔ اللہ تو تم سے کہہ رہا ہے کہ مشاہدہ کرو، اگر تم مشاہدہ کرو گے تو ہم تمہیں ہدایت دے دیں گے۔ اور یہ بھی کہا فکیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ ہم نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا۔ صرف قدرت کا مشاہدہ نہیں کرنا، جو عذاب ہم نے نازل فرمائے، جو حالات اس سے پہلے قوموں کے اوپر ہم نے ڈال دیے، اس کا بھی مشاہدہ کرو گے تو تم کو ہدایت مل جائے گی۔ جب ہم نے سیرت ابراہیمی کا مطالعہ کیا تو ایک چیز سمجھ آ گئی، ہدایت کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ طلب کی ضرورت ہے، اور دوسری چیز فکر اور غور کی ضرورت ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، اللہ کی قدرتوں میں غور و فکر کرو گے تو اللہ تمہیں ہدایت دے دے گا۔ ہدایت مل گئی، گھر پہنچے، گھر کا حال یہ ہے کہ گھر کے اندر فیکٹری لگی ہوئی ہے بوتوں کی۔ حاضر، وہ بوت بنایا کرتے تھے اور بوتوں کو بیچا کرتے تھے۔ جس کے گھر میں فیکٹری لگی ہو، اس کے مالک کا کیا حال ہوگا؟ لوگوں میں کتنا مرتبے والا اور بلند رتبے والا ہوگا؟ جس کے گھر سے بت بن کے لوگ اس کی پوجا کرتے ہوں گے، اس کے باپ کی کیا اہمیت ہوگی اس معاشرے کے اندر؟ ذرا آپ سوچئے، اندازہ لگائیے۔ گھر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ باپ بت بناتا ہے، باپ کو کہتے ہیں اے ابا جان، آپ بت بناتے ہیں، نہ تو یہ فائدہ دیتے ہیں، نہ یہ نقصان دیتے ہیں۔ اگر کھانا ان کے سامنے رکھ دیا جائے تو یہ خود کھانا کھا بھی نہیں سکتے، اگر اس پہ مکھی جائے تو اسے اڑا بھی نہیں سکتے۔ باپ کا حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ رتبے والا، افضل ترین گھرانوں میں سے ہے، لوگ اس کے بوتوں کو پوجا کرتے ہیں۔ باپ ایک بار سنتا ہے، دو بار سنتا ہے. تیسری بار کہتا ہے اے آزر اپنے ابا جان سے بڑے پیار سے جب یہ بات رکھتے ہیں کہ آپ ان کی پوجا نہ کیا کریں, یہ تو کسی کام کے نہیں ہے, تو آزر کہتا ہے اگر تم مال چاہتے ہو, اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری ذات کے اندر ہی رہو, اگر تم چاہتے ہو کہ اس گھر کے اندر رہو, میں تمہارا باپ اور یہ تمہاری ماں رہے, اگر تم چاہتے ہو کہ یہ سلسلہ اسی طرح رہے, زندگی آرام اور سکون سے گزرے, تو جس بھوت کو ہم بناتے ہیں یہ ہمارا پیشہ ہے, ہم افضل ہیں تمام میں, ہماری کرسی یہاں پہ سب سے افضل ہے, اگر تم یہ کرسی چاہتے ہو, مال چاہتے ہو, وراثت چاہتے ہو, تو ان خداؤں کو پوچھ لو, ان خداؤں کو مان لو. یہ ہے سیرت ابراہیمی. جب دیکھا کہ معاملہ ایسا ہے کہ باپ نے دھمکی دے دی ہے کہ گھر بھی چھوڑنا پڑ جائے گا, جائیداد بھی چھوڑنی پڑ جائے گی, مال اور اولاد کی بھی قربانی دینی پڑ جائے گی اگر میں نے اس کو تسلیم نہ کیا. دیکھیے سیرت ابراہیمی یہ ہے اصل. 10 دنوں کے اندر تربیت کا معاملہ, اور سوچ و فکر یہ ہے کہ جب معاملہ شرک کا آ گیا, جب بغاوت کا معاملہ آ گیا, اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا معاملہ آ گیا, ابراہیم کو دھمکی دی جا رہی ہے, اس کے باپ کہہ رہے ہیں الگ کر دوں گا, آگ کر دوں گا, کرسی بھی جائے گی, مال بھی جائے گی, اولاد بھی جائے گی, ساری چیزیں تمہیں کھونی پڑ دے گی. اور ابراہیم کیا کہتے ہیں, ابراہیم بہت ہی اچھے انداز میں کہتے ہیں اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله وكفرنا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. میں اظہار کرتا ہوں, میں یہ بات کہتا ہوں کہ تمہارے اور میرے درمیان میں لڑائی ہے, بغض ہے, عداوت ہے. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, لڑائی اس بات کے اوپر ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ابدا, ہمیشہ کے لیے اس بات کے اوپر ہماری لڑائی ہو گئی ہے. اپنے باپ کو چھوڑ دوں گا, میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہوں, کرسی کو چھوڑ سکتا ہوں, مال و دولت کو چھوڑ سکتا ہوں, معاملہ اس حد تک پہنچ گیا. اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں میں برات کرتا ہوں جس سے تم شرک کرتے ہو. یہ ہے اصل مقصد حج کا, یہ ہے اصل مقصد قربانی کا, کہ جب معاملہ ایسا آ جائے کہ تمہارے سامنے مال اولاد اور باپ آ جائے جو شرک کرتے ہو, تو پھر تم نے سیرت ابراہیمی کو اپنانا ہے. یہ ہے معاملہ, یہ ہے مسئلہ, اس طریقے کی بات ہے, یہ ہے فلسفہ. کہ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے, ایک خود واحد ہے جو شرک نہیں کرتے, باپ بھی شرک کرتا ہے, ماں بھی شرک کرتی ہے, بہن اور بھائی بھی شرک کرتے ہیں, عزیز اور رشتہ دار بھی شرک کرتے ہیں, اپنی کنٹری میں جاتے ہیں, جو کچھ بھی کتاب و سنت جہاں سے سیکھتے ہیں, اس کے بعد یہ ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ مجھے جائیداد سے الگ کر دے, ایسا نہ ہو کہ میں کچھ کہہ دوں اور میرا معاملہ خراب ہو جائے, میری رشتہ داری خراب ہو جائے, میرے دوست. یہ سیرت محمدی نہیں ہے, یہ سیرت ابراہیمی نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب تم دیکھ لو کہ غیب اللہ کے آگے گردنوں کو جھکایا جا رہا ہے, پیشانیوں کو, سجدوں کو غیر اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے, تو پھر سیرت ابراہیمی کرنی پڑے گی. جب سیرت ابراہیمی پڑھی تو ہم نے یہ بات کو پڑھا کہ اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم کافی تھے, ابراہیم ایک اکیلی پوری امت تھی, ایک اکیلی امت کہا ابراہیم کو, اور ان کی زندگی کو مناسک حج بنا دیا, ان کی زندگی کو قربانی جیسا اہم بنا دیا. بات کیا تھی کہ جب یہ بات ہوئی تو بات اس طرح سے کرتا ہوں کہ طائف کے اندر اللہ کے نبی کو جب پتھر پڑے, جب ابو جہل نے کہا کہ تم ہمارے بوتوں کی پوجا کے لیے یہ بات کہتے ہو, ان کی بے عزتی کرتے ہو, انہیں برا بلا جانتے ہو, عتبہ اور شیبہ اللہ کے نبی کے دشمن ہو گئے, طائف کے اندر انہیں پتھر پڑے گئے, جبرائیل آئے اور پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر آئے, اگر آپ حکم دیں تو ہم ان پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں, ان کو کچل دیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے انبیاء کی تربیت اللہ اس طرح کرتا ہے. لقد کان لکم فی اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, اللہ نے تو پہلے ہی سمجھا دیا تھا اللہ کے نبی کو اور تمام امت کو کہ دیکھو تم لوگوں کے لیے نمونہ ہو, اللہ کے نبی ہمارے لیے نمونہ ہے, ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. لیکن اللہ کے نبی کی نمونہ کس کو بنا کے پیش کیا, اللہ کے نبی کے سامنے نمونہ بنایا تو کہا لقد کانت لکم فی اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, کہ ابراہیم کے اندر تمہارے لیے نمونہ ہے. اس بات کو یاد رکھنا جس طرح ابراہیم نے جب توحید کی بات کی تھی, جب وحدانیت کی بات کی تھی تو قوم ان کی دشمن ہوئی تھی، ان کے باپ اولاد اور مال ان کے دشمن ہو گئے تھے۔ تو اس بات کو یاد رکھنا، جب فرشتوں نے کہا کہ ہم ملا دیتے ہیں، اسے کہا نہیں، ان کو ملانا نہیں، بلکہ مجھے یہ امید ہے کہ ان سے آنے والے لوگ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں۔ ابو الانبیاء کہہ کے پکارا، خلیل اللہ کہہ کے پکارا، یہ ہے اصل قربانی۔ جب ماں اور باپ بھی سامنے آ جائیں اور معاملہ شرک کا ہو، تو اللہ تمہیں پورے 10 دن کی ٹریننگ دے کے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اپنا لینا سیرت ابراہیمی کو اپنا لینا۔ آج آگے تھوڑی سی بات چلتے ہیں، اتنی ہی بغاوت نہیں کی تھی، جب یہ نہیں کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ بوتوں سے برات کرتے ہیں، بلکہ ابراہیم نے کیا کیا، لوگ اپنے جو ہے یہ سورے انبیاء کے اندر آیت نمبر 61 میں اس واقعے کی تفصیل ہے کہ لوگ جو ہے وہ گئے میلے کے اندر اور کہا ابراہیم سے کہ چلو تم بھی میلے کے اندر چلو، تو ابراہیم نے کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ وہ سو گئے، اس کے بعد اٹھے اور ان کے بتوں کے اندر داخل ہوئے اور بتوں کو توڑ ڈالا اور بڑے بت پہ کلہاڑے کو رکھ دیا۔ جب لوگ واپس لوٹے اور لوٹنے کے بعد دیکھا، معاملہ یہ ہے کہ بدھوں کا حال بہت برا ہے۔ اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ ابھی زلزلہ آنے والا ہے، ابھی پہاڑ گرنے والا ہے، نہ جانے کون سی آفت آنے والی ہے۔ لوگ کانپ رہے ہیں، مشاہدہ کیا، مشاہدے کے بعد بات یہاں تک پہنچی، لوگوں نے کہا کہ کون ہو سکتا ہے؟ قالوا سمعنا، ہم نے سنا ہے۔ کیا سنا ہے ہم نے؟ فتن یذکرہم یقول لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ لوگ جانتے تھے کہ براعت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ صرف یہی نہیں کہا کہ مجھے براعت ہے، لیکن جب کام اور عمل کرنے کے اوپر آیا تو قرآن کہتا ہے قالوا سمعنا فتن یذکرہم یقول لہ ابراہیم۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں یہ بھی تو کہہ سکتا تھا قالوا سمعنا ابراہیم، ہم نے سنا ہے ابراہیم کے بارے میں، لیکن اللہ نے یہاں پہ فتح کہہ کے وضاحت فرما دی ان نوجوانوں کے لیے، اگر کوئی کام توحید کا اور علم مددار اور کتاب و سنت کا کرنے والا ہوگا اور جس کے اندر جوش اور جذبہ ہوگا، جو بڑے بڑے مارکے کر سکتا ہے۔ فتح نوجوانوں کو مخاطب کر دیا اللہ نے، یہاں پہ ابراہیم نہیں کہا، یہاں پہ فتح کہا۔ کیا کہا؟ فتح۔ اگر کسی کے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، کوئی کام کرنے کی عزم ہے، تو فتح وہ نوجوان ہے۔ اللہ نے نوجوانوں سے بڑی امیدیں رکھی، اللہ نے مخاطب کر کے فتح نوجوانوں کی اہمیت کو وضاحت کر دی کہ ان کی طاقت، ان کا مال، ان کی سوچ، ان کی عقل، یہ کام آئے گی دین کے لیے۔ اس لیے فتح کہہ کے کہا ابراہیم، تو وہ نوجوان ابراہیم ہے۔ تو میرے بھائی، جو توحید کے لیے تکلیف کو نہیں جھیلتا، اللہ وحدانیت کے لیے تکلیف کو نہیں جھیلتا اور توحید کے لیے کچھ نہیں کرتا، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو پھر وہ نوجوان ہے، فتح میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں نوجوان کے لیے خاصہ کیا، کیا کیا کہ وہ قربانی پیش کرتا ہے، مال کی، اولاد کی، اور پھر ہر چیز کی قربانی پیش کرتا ہے۔ معاملہ اس سے آگے بڑھا، بات یہ ہوئی کہ ابراہیم تک پہنچے، ابراہیم نے کہا کہ تم اپنے خداؤں سے خود ہی پوچھ لو۔ لوگ پریشان اور پریشان ہو گئے اس بات کو سننے کے بعد کہ ابراہیم جانتا ہے کہ نہ یہ بولتے ہیں نہ یہ سنتے ہیں۔ ابراہیم سے مخاطب ہوتے ہیں، اے ابراہیم، تو جانتا ہے کہ ہمارے بت نہ تو بولتے ہیں نہ تو سنتے ہیں، ہم ان سے کس طرح پوچھے؟ ابراہیم بھی کہتا ہے فتعلمون، کہ مجھے بہت افسوس ہے اس بات کے اوپر۔ کس بات پہ ابراہیم نے افسوس کیا؟ اس بات پہ ابراہیم نے دعوت دی، ابراہیم نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے اس بات پر کہ تم ایسے خداؤں کو پوچھتے ہو جو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، نہ ہی یہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ہی یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم کے پاس حکمت بھی تھی، یعنی ابراہیم کی سیرت میں حکمت بھی تھی۔ جب انہیں موقع ملا اپنی قوم سے بغاوت کرنے کا، انہیں موقع ملا اپنی ذات سے بغاوت کرنے کا، تو وہ ایک اکیلی واحد امت بن گئے اور پوری قوم سے جھگڑا لے لیا اس بات کے اوپر، حتی تؤمنون باللہ وحدہ، کہ ہمارا تمہاری محبت کا معیار کیا ہے؟ اگر تم اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرو گے تو ہماری محبت کا معیار ہے۔ ابراہیم نے جھگڑا لیا پوری امت سے، پوری قوم سے، پوری ذات سے، قبیلے سے، مال سے، اولاد سے، کرسی سے، سب چیزوں سے۔ ابراہیم نے کیا کہا علیہ السلام نے؟ کہ ہم نے براعت کی، براعت نہیں کی، حکمت اپنائی، ان کے بتوں کو بھی توڑ دی۔ جو اللہ کے ساتھ شریک کیا ان سے خالی غصہ اور اظہار نہیں کیا, ان کے بتوں کو بھی توڑ دیا اور حکمت بھی اپنائی اور ان سے سوال کیا, انہیں دلیل دی, انہیں قرآن اور حدیث دی, کہا لا ينفعكم ولا يضركم, مجھے افسوس ہے اس بات پر کہ تم ایسی چیز کو پوچھتے ہو جو تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے, جو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے, تم ایسی چیز کو پہنچتے ہو. تو یہ ہے سیرت ابراہیم, یہ ہے مقصد حج کا, یہ ہے مقصد قربانی کا. جب اللہ نے ابراہیم کو قربانی کے لیے پوچھا تو کتنی بڑی بڑی قربانیاں لینے شروع کر دی, قوم اور ذات اور قبیلے اور ماں باپ کی قربانی دی. یہ ہے اصل مقصد. آج آپ حج کریں صحیح تب تک پوری نہیں ہوتی, عمرہ تب تک ختم نہیں ہوتا جب آپ ہاجرہ علیہ السلام کی بیوی جو ہیں ابراہیم کی, ان کی طرح آپ نے بھاگنا نہیں ہے تب تک آپ کا عمرہ نہیں ہوتا. جمرات میں جس طرح ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ نے پتھر مارے, اس طرح جب تک آپ پتھر نہیں مارتے تو معاملہ نہیں ہوتا. اللہ یاد دہانی کرا رہا ہے نبی کو بھی اور تمام امت کو دہانی کرا رہا ہے کہ سیرت ابراہیمی میں کامیاب ہے. وجعلنا للمتقین اماما, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے دوست بن جاؤ, اللہ کے ولی بن جاؤ, تو پھر کون سی صورت سے نمونہ حاصل کرو؟ لقد کانت لکم فی حسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, ابراہیم کی سیرت سے تم جو ہے وہ نمونہ حاصل کرو. یہ ہے مقصد. اصل میں بات صرف یہاں ختم نہیں ہوئی تھی, جب معاملہ یہاں پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کو سزا ملی, ابراہیم علیہ السلام کو ہم سزا دیں گے. آنکھ کو بھڑکایا گیا, آنکھ کو اچھالا گیا, گرم کیا گیا خوب طریقے سے, کہ کہا ہمارے بتوں کو تم برا بلا کرتے ہو. بات یاد رکھو, سیرت ابراہیم میں پتہ چلا کہ جب تم اللہ کے لیے یہ کام کرنے جاؤ گے, لوگوں کو توحید کی دعوت دو گے, لوگوں کو ایک طرف بلاؤ گے, تو اس کا ریئیکشن ہوگا, وہ تمہیں برا بلا جانیں گے, وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. جس طرح اللہ کے نبی کے دشمن ہوئے تھے, انہیں ہجرت پہ مجبور کر دیا تھا, یہ معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا. آج بھی جب تم یہ بات کہو گے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا, اللہ کے علاوہ کسی کے لیے مال اور اولاد کو یہاں پہ نہ قربان کرنا, اگر یہ بات کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی معاملہ ہوگا جو ابراہیم کے علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا, وہی معاملہ ہوگا جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا, وہی معاملہ ہوگا جو ام امیہ کے ساتھ ہوا تھا, وہی معاملہ ہوگا جو مصعب بن عمیر کے ساتھ ہوا تھا. جہاں پہ بات کرو گے وہاں یہ بات کو سمجھ لینا کہ اس بات کا ریئیکشن ہوگا, اور ریئیکشن ہوگا تو تبھی اللہ کہہ رہا نا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, جب یہ بات کرو گے تو اللہ تمہیں خوب آزمائے گا, تمہاری بات کو دیکھے گا تم اپنی بات میں کتنے پکے ہو. تمہارا باپ مشرک ہے, جب تم اس سے بات کرو گے تو تمہارا باپ بھی ناراض ہوگا, تمہاری ماں بھی ناراض ہوگی, تمہارے رشتے دار بھی ناراض ہوں گے, اس بات پہ تمہیں طاق بھی کر دیں گے, اس بات پہ تمہاری اولاد کو بھی برا بلا جانا جائے گا, تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا جائے گا. یاد رکھنا یہی سیرت تھی, جب تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا جائے گا وَإِذِ ابْتَلَىٰ, اب تو اللہ آزما رہا ہے تمہاری توحید کو کہ تم اللہ کے ساتھ کتنے سچے تھے. یہ ہے اصل میں مقصد حیات, کس چیز کا؟ اس 10 دنوں کا لب لبا, اس میں بھری ہے یاد جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی. جب آگ میں داخل کیا جا رہا تھا فرشتے آئے, فرشتوں نے کہا, فرشتے انتظار میں تھے, منتظر میں تھے ابراہیم علیہ السلام, کہ ابراہیم علیہ السلام کو شاید اللہ ہمیں حکم دے کہ ہم بارش کو نازل فرما کے اس آگ کو بجا دیں, شاید اللہ ہمیں حکم دے کہ ہم ہوا کے ذریعے اس آگ کو بجائیں. جبرائیل آئے اور ابراہیم سے کہا, اے ابراہیم اگر تیری خواہش ہے تو میں اس آگ کو بجا دیتا ہوں. یاد رکھیے کہ جب توحید میں اور ایمان میں پکے ہوں گے تو اللہ کی کیا آئے گی؟ مدد آئے گی. فرشتے منتظر بیٹھے ہیں انتظار میں کہ ہمیں حکم ہو اور ہم ان کی مدد کریں. جبرائیل خود اتر کے آئے اور ابراہیم سے کہا, ابراہیم تو چاہے تو میں اس آگ کو بجھا دیتا ہوں. ابراہیم نے کہا, اگر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے تو تم بجھا دو, ورنہ اگر اللہ کا حکم نہیں ہے, یہ تمہاری خواہش ہے کہ خلیل اللہ کی مدد کرنا چاہتے ہو, تو یاد رکھو میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ ہی میری مدد فرمائے گا. یہی تو مطلب جو ہے معین کا ہے کہ وہ حفاظت کرنے والا ہے, اللہ میری حفاظت فرمائے گا. یہ تکلیف مجھے اللہ کی طرف سے آئی ہے, یہ بات کے اوپر آئی ہے کہ اللہ کی طرف, ایک اللہ کی طرف بلانے کے اوپر آئی ہے, تو اللہ معین ہے. تو اللہ نے کیا کہا کہ بس ابراہیم نے یہ بات کہہ دی, کس سے؟ جبرائیل سے. اگر تو چاہتا ہے, تیری خواہش ہے, تو پھر کچھ نہ کریو, میں انتظار ہوں, منتظر ہوں, اللہ میری مدد فرمائے گا. آج بھی فرشتے نازل ہوں گے, آج بھی جو ہے رحمت اور برکتیں نازل ہوں گی, لیکن بات کیا ہے کہ ایمان بھی کون سا چاہیے؟ ہائی ڈگری کا چاہیے. سامنے موت کو بھی دیکھ لیا ہے, آگ بھی بھڑک رہی ہے, دیکھنے کے باوجود فرشتوں سے بھی بات ہو گئی ہے, لیکن کیا کہا؟ توکل علی اللہ فلیتوکل المؤمنون. توکل اللہ پہ کی, اللہ ہی کافی ہے اس کے لیے. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے کافی ہوں, اللہ مدد کرے گا, لیکن ایمان بھی کیا چاہیے؟ ایمان بھی بالکل زبردست انتہا پہ پہنچا ہوا ایمان چاہیے. بس معاملہ یہی ہے کہ پورے حج کے اندر ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں, معاملے درست نہیں ہو رہے, اولاد بھی نہیں ہو رہی ہے, کاروبار میں بھی برکت نہیں ہے, اور معاملہ جو ہے کفار سر پہ کچل رہا ہے, ہمیں مارے جا رہا ہے, کاٹے جا رہا ہے. معاملہ کیا ہے کہ ہم اپنے ایمان میں پختہ نہیں ہیں, ہم اللہ کے ساتھ مخلص اور خالص نہیں ہیں. اللہ نے تو کہا تھا مخلصین لہ الدین, کہ میرے ساتھ اور میرے دین کے ساتھ خالص ہو جانا. اگر ہم خالص ہو گئے, جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی, جس طرح بدر میں مدد فرمائی, اللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ میں محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا بلکہ میں ان کی مدد فرماتا ہوں. معاملہ یہ ہوا, اللہ نے فرشتوں سے مخاطب نہیں ہوا, جبرائیل سے مخاطب نہیں ہوا, ہوا کے فرشتوں سے مخاطب نہیں ہوا, پہاڑ کے فرشتوں سے مخاطب نہیں ہوا. اللہ مخاطب ہوا تو خود آگ سے مخاطب ہوا. اللہ مخاطب کس سے ہوا؟ اس آگ سے مخاطب ہوا جس آگ میں ابراہیم کو ڈالا جا رہا ہے. فرشتے منتظر ہیں آرڈر کے انتظار میں, لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا نار, اے آگ, تم میری تخلیق ہے, میں نے تجھے پیدا کیا, میں نے تیرے اندر طاقت رکھی کہ تو لوگوں کو جلا دیتی ہے, میں نے تجھے قدرت رکھی کہ تو لوگوں کو عذاب دیتی ہے, تم میرے ماتحت ہے, میں تجھے کہہ رہا ہوں یا نار کونی بردا ولا سلاما, کہ اے نار, اے آگ, میں تجھے حکم دیتا ہوں, میں جبرائیل کو حکم نہیں دے رہا, میں فرشتوں کو حکم نہیں دے رہا, میں ہوا کو حکم نہیں دے رہا, میں بارش کو حکم نہیں دے رہا, میں آگ کو حکم دے رہا ہوں. یا نار کونی بردا ولا سلاما, کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا. کس کے لیے؟ علی ابراہیم, اس خلیل اللہ کے لیے کہ جس نے میرے لیے پوری قوم سے بغاوت کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. جب دنیا نہیں بنی تھی تب اللہ نے کہا تھا کن فیکون, بس پوری کی پوری دنیا بن گئی ہے. اللہ کو واسطے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو ذریعے کی ضرورت نہیں. انہ علیم بذات الصدور, وہ تو تمہارے پوشیدہ دلوں کے راز کو جانتا ہے. اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا, بردم والا سلامہ, کہ تو سلامتی والی ہو جا, ٹھنڈی ہو جا. اگر آگ ٹھنڈی ہو جاتی تو ابراہیم علیہ السلام اس کی ٹھنڈک کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے. اللہ نے جہاں پہ کہا برہنہ, وہاں پہ وٹ لگایا, سلامہ, سلامتی والی ہو جا. اس میں خلیل اللہ آ رہے ہیں, اس میں ولیوں کے امام آ رہے ہیں, اس میں ابو الانبیاء آ رہے ہیں, سلامتی والی ہو جا, اسے اپنی آغوش میں لے لے. یہ ہے اصل میں قربانی. جب بندہ قربانی کرتا ہے اس کا مقصد اور حیات جو ہوتا ہے وہ سیرت ابراہیمی ہوتا ہے, اس کا مقصد توحید ہوتا ہے. جس طرح اللہ نے قربانی لی اس طرح اللہ نے اس کی مدد بھی فرمائی. اللہ محسنین کے اجروں کو ضائع نہیں کرتا. جہاں اللہ آزمائش لیتا ہے وہاں محسنین کے اجروں کو ضائع نہیں کرتا. یہی خاصہ ہمیں سمجھ میں آیا. یقیناً ہم پہ پریشانی آتی ہے, مصیبت آتی ہے, وہ وقتی طور پر ہوتی ہے. اللہ ہماری آزمائش کر رہا ہوتا ہے, جب آزمائش میں پورے ہو جاتے ہیں. اللہ خود قرآن کے اندر کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, جب ہم نے ابراہیم کی خوب آزمائش کر لی, وَتَمَّهُنَّ, تو اپنی تمام کی تمام امتحان میں, آزمائش میں اول نمبر پر رہے. اللہ انتظار میں تھا, منتظر تھا, تمہیں رزلٹ دینے والا تھا, اللہ چیک کر رہا تھا. پھر کہہ بھی دیا کہ ابراہیم جو ہے وہ تمام امتحانوں میں اول نمبر پر رہے, اس لیے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما, کہ ہم نے تو اس کو تمام کی تمام امت کے لیے کیا بنا دیا, امام اور لیڈر بنا دیا. اللہ کے نبی کو تربیت بھی دے رہے ہیں تو اس طریقے سے دے رہے ہیں کہ تم بھی پریشان نہ ہونا, یاد کرو ابو الانبیاء کے اوپر جو وقت آیا تھا اس طرح کا معاملہ تھا. یہی تو مقصد ہے حج کا, یہی تو مقصد ہے عمرے کا, یہی تو مقصد ہے قربانی کا, یہی تو مقصد ہے عرفات کے روزے کا, یہی تو مقصد ہے نماز کا. جب وہ نماز میں کھڑے ہوئے تو انہیں کیا کہا تھا؟ ابراہیم نے کہا تھا وجہی للذی فاطر السماوات والارض, میں دنیا سے منہ موڑ دیتا ہوں, اس کی تمام چیزوں سے منہ موڑ کے میں اپنا چہرہ کرتا ہوں. فاطر السماوات والارض, آسمان اور زمین کے رب کی طرف میں اپنے چہرے کو ایک جانب کر رہا ہوں پوری دنیا کو چھوڑ کر, یہی تو مقصد اور سیرت ابراہیمی تھا. ان الحمد للہ مدار, چند منٹ میں انشاءاللہ اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں. آخری قربانی جو مین مقصد آخری حج کے بعد منا کے اندر جو ہم قربانی کرتے ہیں, کہ جب اللہ آزمانے پہ آتا ہے مومنین کو تو ہر طریقے سے آزماتا ہے. اللہ ایسے ہی کسی کو جو ہے امام نہیں بناتا, ایسے ہی کسی کو جو ہے اتنا بڑا منصب نہیں عطا فرماتا. اللہ نے اولاد دی, ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی, 36 ایئر کے بعد بڑھاپے کے اندر جو اللہ نے ابراہیم کو اولاد دی, اسماعیل علیہ السلام کو, اور حکم بھی دیا کہ اس کو لٹا دو, اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو. اللہ نے خود قرآن میں کہا سورہ صافات کے اندر کہ ہم نے تو وضاحت کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ یہ بات کہی کہ ہم نے تو واضح ہی اس کا امتحان لیا, ایسا امتحان ہم نے کسی کا بھی نہیں لیا. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ میں دو ذبیحہ کی اولاد ہوں, میرا باپ بھی ذبیحہ تھا اور میرا جو باپ عبداللہ ہے وہ بھی ذبیحہ ہے, میں دو ذبیحہ کی اولاد ہوں. اللہ نے ابراہیم سے قربانی لی تو اس کی اولاد کی قربانی لی, اور ایک ایسا 10, 11, 12 بچے نہیں تھے بھائی, صرف دو ہی بچے تھے اور وہی نسل تھی. ان میں سے بھی اللہ نے کہا کہ بس تمہیں قربانی دینی ہے, ابراہیم کو کہا کہ لیٹانا ہے, ابراہیم نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں اے اسماعیل میں تجھے قربان کر رہا ہوں, اسماعیل بھی نبی ہیں. اسماعیل نے کہا کہ اگر آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے تو آپ گھر گزریے, کہا کہ آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ الصابرین, مجھے صبر کرنے والوں میں انشاءاللہ پائیں گے. تو جب اللہ آزماتا ہے تو یہ جذبہ دیکھتا ہے. اللہ نے دیکھا, کہا کہ یہ اول نومبر پہ رہے, انہوں نے ابراہیم جو ہے انہوں نے اسماعیل کو لٹا دیا اور گردن پہ چھری چلانے ہی والے تھے. اللہ نے کیا کہا, تم اول نمبر پر آ گئے ہو, تم نے تمام قربانیوں کو پیش کر دیا ہے, یہی لب لباب تھا, یہی مقصد حج کا تھا, یہی مقصد عمرے کا تھا, یہی مقصد قربانی کا تھا. اللہ تو یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ تم اللہ سے کتنے ڈرنے والے ہو, شریعت اسلام کے کتنے پابند ہو, کتنے اس کے حقوق کو ماننے والے ہو. تمہارا معاملہ سیرت ابراہیم سیرت محمدی جیسا ہے یا تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اللہ کو بھی سجدہ کرتے ہو اور غیر اللہ کو بھی سجدہ کرتے ہو, تم اللہ کے نام کی بھی نیاز دیتے ہو اور غیر اللہ کے نام کی نیاز بھی دیتے ہو. تمہارا معاملہ اللہ نے صرف دیکھنا ہے تو تمہارا تقویٰ دیکھنا ہے. اللہ کے پاس نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے, لیکن اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ لہ التقویٰ, اللہ کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. یہ حج اور یہ عمرے, یہ مناسک, یہ 10 دن, اس کا مین مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم تقوی والے ہو جاؤ. سیرت ابراہیمی پوری کی پوری تقوی سے بھری ہے. اللہ کو جو مقصد تم سے مانگنا ہے اور چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ, یہ ہے مقصد. اللہ کیا کہتا ہے, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, اس کے علاوہ تمہیں اور کوئی حکم نہیں دیا گیا اس بات کا کہ صرف اللہ کے ساتھ عبادت کرو اور اس میں کسی کو شریک نہ کرو. حنفاء, پوری دنیا کو چھوڑ دو, ایک طرف ہو جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا کو چھوڑ دو, ایک طرف ہو جاؤ. اللہ کو تمہارا تقویٰ چاہیے, صرف اللہ تمہارے سے یہی مقصد ہے. حج کے اندر تقویٰ چاہیے, قربانی کے اندر تقویٰ چاہیے, روزے کے اندر تقویٰ چاہیے. ان کلمات جو تم کہتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر, جہاں پہ تم حج کے لیے جاتے ہو, عمرہ شروع کرتے ہو, حجر اسود پر پہنچتے ہو, حجر اسود کو بوسہ دیتے ہو, بوسہ دینے سے پہلے کیا بات کہتے ہو؟ بسم اللہ اللہ اکبر, یہ بات کا میں اظہار کرتا ہوں کہ حجر اسود تیری کوئی اہمیت نہیں, تو جنت کا پتھر ہوگا لیکن تو نہ فائدہ دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے. اللہ اکبر, وہ اللہ بڑا ہے جس نے مجھے حکم دیا اس بات کا کہ میں اس کو جو ہے وہ بوسا لوں. پھر آپ صحیح شروع کرو یا کوئی بھی عمل شروع کرو, آپ طواف شروع کرو, آپ حجر اسود پہ پہنچتے ہو, طواف شروع کرنے سے خانہ کعبہ کے پاس پہنچنے سے سب سے پہلا لفظ جو آپ کے منہ سے نکلتا ہے وہ اللہ اکبر نکلتا ہے. ہاں یہ بیت اللہ ہوگا, ہاں یہ اللہ کا گھر ہوگا, لیکن معاملہ میں یہاں پہ اس لیے آیا ہوں کہ یہ حکم اللہ کا تھا. اللہ اکبر اس گھر سے بھی بڑا جو ہے وہ اللہ ہے. ہم گھر کو نہیں پوچھتے بلکہ اللہ کا حکم مانتے ہیں. ہم بھوتوں کو نہیں پوچھتے, ہم دیواروں کو نہیں پوچھتے, ہم پتھروں کو نہیں پوچھتے, بلکہ اس حکم پہ ہم یہاں پہ آتے ہیں جس حکم سے دے کے ہمیں بھیجا گیا تھا. یہی اصل مقصد تھا. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے قرآن کے اندر سورہ منتحنہ کے اندر کہا, لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتوکل فَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. کہ ہم نے اس کے اندر ابراہیم کے اندر نمونہ رکھا ہے تمہارے لیے, اس کی سیرت کے اندر تمہارے لیے آئیڈیالوجی رکھی بھی ہے, اسے فالو کرو. کون لوگ ہیں وہ؟ بھائی وہ لوگ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر اور اللہ پر, وہ اس کو فالو کریں گے. اللہ نے کہا, اور جو کوئی فالو نہیں کرتا, اللہ کہتا ہے غنی الحمید, اللہ بے نیاز ہے ان لوگوں سے جو ان کو فالو نہیں کرتا, ان کی سیرت کو نہیں سمجھتا, محمدی کو اور سیرت ابراہیم کو نہیں سمجھتا. تو اللہ کہہ رہا ہے انہ غنی الحمید, ہم تو بے نیاز ہیں, تمہارے اس عمل سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہم اعز الاسلام والمسلمين واعز الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تحبن به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ورثنا من ظلمنا, وانصرنا على من احدانا, ولا مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا اكبر همنا. اذكروا الله اذكركم واشكروا لي ولا تكفروا.